Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast áprilisi kiadása. Akik itt vagyunk és beszélünk, Somosi László, Csető Zsolt, Csere Krisztián Gábor, Velancsics Arnold és Nagy Szakál Ferenc, azaz a nick neveinken, ahogy talán jobban ismertek, Liquid, Drag, Stinger, Oldern és Vega. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello! Szerbusztok! És talán több év óta először sikerült normálisan bemutatkoznunk. Mert ránk szóltak! Konkrétan nem is külső ember, hanem Elvis mondta, aki a Kóder Dude, hogy még ő se ismer fel minket, pedig ismer 6 éve, és igazán bemutatkozhatnánk, úgyhogy most bemutatkoztunk. Sziasztok! Viszonylag rendhagyó podcast lesz ez a mostani, ugyanis bár történtek mindenféle dolgok a hónapban, és lehet, hogy még kicsit később beszélünk is róluk, de így találtunk egy olyan témát, ami így ilyen viszonylag annyira tág és így érdekfeszítő, hogy lehet, hogy így hosszabban akarunk beszélni, sőt, biztos, hogy hosszabban akarunk róla beszélni. Ezt fogjuk tenni. A kiinduló pont az az volt, hogy Jade Raymond, Ubisoftos Jade Raymond, Assassin's Creed első részének a producere, most megtapsoltunk, olyat bírt nyilatkozni, hogy érettebb, felnőttebb játékokra lenne szükség. Ez rendkívül sok kérdést felvet. Leginkább azt, hogy valóban szüksége van-e érettebb, felnőttebb játékokra, vagy tök jó ez így, ahogy van. Nem én fogom mondani az először, tehát valaki más kezdje, mert van bennem ugyan lendületes mondani való, de nem az elejére. Kezdek valami extrém véleménnyel, az úgyis könnyen megcáfolható, vagy neki lehet menni. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van az érettebb játékokra, és ezt a legegyszerűbben úgy lehetne leírni, hogy a játékok kétféle módon működhetnek, vagy kompetitíven, vagy kooperatívan. És szerintem a legnagyobb jövője a játékvilágnak akkor van, hogyha megtanulunk úgy kooperatív szórakozást nyújtani, hogy nem azzal jár, hogy valamit megölünk, valamit elpusztítunk, és egymás arcát a sárba tapossuk. És rengeteg játék van, ami ezen az ötleten indul el, vagy ezt beleépíti, és akár még kompetitív játékokban is megjelennek olyan kooperatív funkciók, amik nem feltétlenül azzal járnak, hogy valaki a nap végén sírni fog. És szerintem ez egy irány, amiben el lehet indulni ebben a témakörben, és a legjobban az látszik ezen, hogy például a Minecraft. Én nem értettem sokáig, hogy mi a sikere, mert én Legóval el voltam, gyerekkoromban köszöntem szépen, de úgy látom, hogy nagyon megmaradt ez a játék, mai napig növekszik folyamatosan, és gyakorlatilag arról szól, hogy jó, van benne kihívás, meg van benne veszély, de mégis a nap végén emberek a stresszüket levezetik azzal, hogy építenek, teremtenek, hát nem is világokat, de épületeket, monumentális dolgokat alkotnak, és ez pozitív. És szerintem ez egy olyan irány, ami például nagyon-nagyon sok játékkészítő fel tud fedezni, akár indie formában először, akár letöltető címként, ott szerintem ez virágozhat. És ha egy olyan generáció felnő, akik ezeken a játékon indulnak el, azok szerintem simán vevők komolyan mondani valóra, olyan tartalomra, ami nem feltétlenül a szokásos témákat járja körbe. Ja, de ez miért érettebb? Nem érettebb dolog az, hogy nem öldökölsz ész nélkül, és gyakorlatilag a szokásos dolgokat csinálod, hanem mondjuk egy picivel konstruktívabban állsz hozzá. Azt szerintem sokkal érettebb dolog. Jó, de hát ilyen játékokkal tele van a padlás. Tehát én napestig tudnék neked olyan sorolni most is, meg a múltból, meg pláne olyan játékokat, ahol gyilkolni abszolút nem kellett. Hát akkor lehet, hogy félreértelmeztem magát a hírt, de itt arról volt szó inkább, hogy eladások szempontjából merre kell elmozdulni, tehát hogy van-e potenciál, nagyobb potenciál, több milliós potenciál egy-egy olyan játékból, ami nem feltétlenül a megszokott gyerekes, úgymond témákat. Nem tudom, hogy az öldöklés mióta gyerekes, de valahogy annak számít nálam. Abból a szempontból, hogy a 12-16 éves korosztálynak ez a fő szórakozása jelenleg. Ez a kalauz. Tudom, hogy 18 van ráírva, de hát tudjuk, hogy ez nem így működik. Erről is fogunk beszélni később, hogy 18 van ráírva, és a 14 évesek játszanak vele. Nem, szerintem itt elsősorban nem arról van szó, mert ő inkább, persze a cím az ez volt, hogy érettebb játékokat, de az érettebb játékokat, ha és aki nem olvasta volna, az egy Jade Raymond kereső szóval megtalálhatja, amin a nagy kép van a keresőben, az a hír. És ő inkább arról beszélt, hogy itt tartalmilag, tehát a feldolgozott témákban. Ő egyébként az Assassin's Creed-et hozta fel, és azt mondta egészen pontosan, hogy nem muszáj minden játéknak olyannak lennie, mint egy Michael Bay filmnek. Tehát ő ebben így gondolt, és nem az öldöklésre szerintem gondolt elsősorban. Igen, hát ugye itt valóban elhangzott a Michael Bay film, illetve elhangzott az, hogy ha jól emlékszem, hogy az 5 milliós eladáshoz nem feltétlenül kell olyannak lenni egy játéknak, mint egy Michael Bay filmnek. Én megmondom őszintén, hogy ez egy icipicit nekem a bicskát nyitotta a zsebembe. Ez a Ubisoft irányából akár formális, akár informális jellegű közlemény volt ez, számomra nem igazán hiteles. Alapvetően a Ubisoftnak az elmúlt néhány éve számomra sokkal inkább arról szól, hogy a piac az inkább a Michael Bay filmekre hajazó játékokat díjazó 5 milliós eladással, nem pedig azt, hogy a komolyabb témájukat. És ez mindjárt felveti azt a kérdést is, hogy mi az, ami felnőttesebb téma. Tehát ugye az Assassin's Creed-et hozza föl példaként, mint felnőttesebb téma. Nem tudom, hogy itt most szűk körben kinek mi a véleménye arról, hogy mi az, ami játékiparban felnőtt témának számít. Én nem feltétlenül érzem az Assassin's Creed-et egy nagyon-nagyon felnőtt témaválasztásnak. Ez az Assassin's Creed, azt én sem érzem egyébként egy túlságosan felnőtt vagy érett játéknak. Az Assassin's Creed az így a történetét tekintve az egy jól összerakott ilyen konspiráció, sci-fi, kaland valami. Igen, ott azért nyilván hazabeszélt ő is, tehát aki nem tudná, Jade Raymond az Assassin's Creed 1-nek a producereként futott be, úgymond idézőjelesen, és tényleg magában az Assassin's Creed-ben azért nincsenek olyan dolgok, ami alapján ilyen kifejezetten érett felnőttes szórakozásnak mondható. Egyedül ez tényleg, amit te mondtál, ez a konspirációs háttér az, ami olyan játékmenetbeli, meg háttértörténeti megoldásokkal van beleszőve a játékba, ami mondható úgymond érettebb dolognak, meg olyannak, aminek a jó értelmezéséhez azért már kell komolyabb, úgymond intellektuális képesség, de tényleg én is ezzel a franchise-zal példálóznék, ha ezzel kéne. Én bocsássatok meg, de még mindig a Michael Bay-es példánál vagyok egy kicsit leragadva. Számomra ez nagyon-nagyon bántó, hogy ha megnézzük, hogy mik az igazi sikerjátékoknak a tipikus történetmesélési módjai, most például az elmúlt években, akkor azt látjuk, hogy alapvetően a történetmesélés az teljes egészében át lett helyezve a látvány központú történetmesélésre, tehát hosszú cutscenekben, látványos jelenetekben, a játékmenet közben zajló, háttérben zajló vizuális dolgokkal mesélik el a történetet sokkal inkább, tehát visszaszorult az, hogy a játékosnak olvasnia kelljen, visszaszorult az, hogy a játékosnak igazából gondolkodnia kelljen, és egyáltalán ne legyen minden a szájába rágva, tehát pontosan azokat az eszközöket használja föl a mai sikerjátékoknak a nagy része történetmesélésre, amiket a filmipar hosszú-hosszú évtizedek óta teljes egészében a látvánnyal próbál pótolni, vagy történetet mesélni. Tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy ezekkel a módszerekkel nem azt mondom, hogy nem lehetne olyan játékot csinálni, ami komoly történettel bír, de jelen pillanatban az eszközök, azok pont az ellenkező irányba mennek, én úgy gondolom, tehát mindent tegyünk a játékos elé, ne késztessük arra, hogy gondolkodjon, és látványos dolgokkal mutassunk meg neki mindent, meséljünk el neki mindent, és ezért is tartom furának ezt az egész kijelentést. Én magát a kijelentést nem tartom furának, illetve magát a példát, mert ő azt mondja, hogy igen, végülis ugye a változtatás szándéka elismeri, hogy most ilyen. És én azt mondom, hogy igen, most az ilyen, ezek a nagy AAA játékok, ezek, vagy a nagyon sikeres játékok, a Call of Duty az abszolút a játékiparnak a Michael Bay filmjei, az éventi. Az évenként, Michael Bay két évente csinál filmeket, Call of Duty évente. Van ezek a Michael Bay filmjei, ahol nem a legjobb példa, mert a Call of Duty-ban nincs szexualitás. A Michael Bay filmeknek pedig a segre, merre fókusz az egy igen jelentős visszatérő eleme. De amúgy a látványban, meg ebben a látványos történetmesélésben, vagy történetmesélési metódusban ebben abszolút igazad van, ez így csinálják. És a kérdés az, hogy lehet-e ezen változtatni ezen a szinten? Mert ugye az egyik megoldás, vagy az egyik válasz az lenne, hogy persze lehet változtatni, vannak most is olyan játékok, amik jóval érettebbek, mint egy Call of Duty, csak ezek általában független játékok, úgymond kisebb játékok. Tudnánk szerintem az elmúlt pár évből is olyan példákat mondani, ahol felnőttebb, senkit nem megsértve és nem minősítve, intellektuálisabb játék vagy történetmesélés folyik. Én azt hiszem, hogy itt inkább az a gond, hogy ezeknél a nagy költségvetésű játékoknál, ahol tényleg a téma félig meddig behatárolja a prezentációt, azt, hogy hogyan adod elő. Egy Call of Duty-ban nem azt mondom, hogy nem lehetne jobbat csinálni, meg nem lehetne történet szempontjából jobbat csinálni, de félig meddig behatárolja, ez az egyik dolog. És most itt nagyon sok mindent fogok mondani egyszerre, amiről valószínűleg még itt több ágon tudnánk beszélni. A másik pedig eleve az, hogy történetet mesélni játékban, az egy nagyon egy kihívás. jó történetet mesélni. Szokták mondani, és sok szempontból igazuk van, akik ezt mondják, hogy miért nem lehet játékban jó történetet mesélni. Azért nem lehet, mert az interaktivitás az a történet gyilkosa. Én a GTA-t szoktam példának felhozni, a legutóbbi GTA-t, a Grand Theft Auto 4-et, ahol nem az epizódok utána, hanem maga a fő sztori, az mitől nem működik abban a játékban? Attól, hogy a hős, akit a legelején, mint egy a múltja elől és a háború elől, meg a szenvedés elől menekülő emigránsként, aki új életet és egy jó ember akar lenni, új életet akar kezdeni, így ismered meg, rá fél órával később már embereket gázol el, tömeggyilkost, és általában te, mint a játékos keze által, akarva vagy akaratlanul egy pszichopata tömeggyilkosként viselkedik. Ugyanakkor a cutscene-ekben, az átvezető animációkban pedig visszavedlik azzá a kis szerény, múltját megbánó, a kettő szörnyen ellentmond egymásnak. Probléma, ugye? Hogy lehet ezt feloldani? Most, hogy így mondtad a példákat, így eszembe jutott egy nagyon jó példa szerintem az egész belső ellentétre, meg erre az egész harcra azzal, hogy most minek akarsz megfelelni, vagy melyik nétennek. A Batman Arkham City-vel kapcsolatban volt nemrég egy olyan információ, hogy valami iszonyat sokat megtett a marketing csapat, meg volt egy erős belső nyomás, hogy a Call of Duty rajongó táborát fogják meg minél inkább, és hogy hogyan lehetne úgy Batman beállítani, hogy abból minél kevesebb tűnjön szuperősnek, és minél inkább valami maszkos, terrorista elhárító szuperember legyen. Ez az egyik fele. A másik fele meg az, hogy viszont maga a játék meg azért szerintem játékmechanikában olyan 4-5 kategóriával van azok fölött, az AAA játékok fölött, amiket mi úgy, mint az egész sajtó, meg ugye a játékosok istenítenek, meg imádnak egyszerűen. Valódi ilyességgel a magasabb nehézség fokozatokhoz tényleg kihívást nyújt, tényleg változatos a harc, tényleg nem lesz unalmas, és mindez még így is milliókat fogott meg. És emellett meg ez a párhuzam, amit mondok, hogy az egyik oldalról van egy nyomás, másik oldalról megtartja az értékét, ez a történetre is vonatkozik, mert hogyha egy játékos végigjátsza a Batmant, akkor nem látja emögött azt a mélységet, amit egy képregényolvasó lát. Mert az, hogy a képregényolvasónak Batman és Joker párharc, az egy több évtizedes dolog, amiben van egy pszichológiai jelleg, hogy Batman mennyire ragaszkodik ezekhez az emberekhez, hogy mennyire nem képes őket egyszer is mindenkor eltenni lábalól akár, vagy akár csak tényleg megszabadulni tőlük valami más módon, és ezek visszajárnak az saját szellemei, úgymond. Ez nagyon jó hangzik, meg ha valaki képregényolvasó, annak a játékban is volni el. De aki először játszik ezzel a játékkal, és nem követi, annak ez semmi. Annak egy maszkos ember röhög, jó esetleg jó hangon, ha meghallja benne Mark Hamill, de ennyi. Tehát, hogy szerintem ez egy viszonylag jó irány, de azért jó lenne, hogyha nem kéne így megkötni azt, hogy ilyen nagyon elrejtve, elhintve megvannak ezek a magok arra, amivel egy-két játékos elgondolkozik esetleg a játék után, de a többség az csak azt nézi, hogy Badass Batman végrepült a pályán, és nagyon kemény gyomrosokat kioszt. Igen, ez egy jó példa, én az Arkham City-vel ugyan nem, nagyon keveset játszottam csak, ellenben az előzményét azt végigjátszottam, és abban voltak az a utóbbi években az egyik kedvenc játék jelenetem, ami ráadásul még interaktív is volt, az abban van. Nem akarok spoilerezni, te ismered, meg aki ismeri, az föl fogja ismerni belőle a többieknek, meg nem lövöm le. Az egyik ilyen félelemgázos jelenet, amikor a hosszú folyósón elkezd esni az eső, és végigmegy a folyósón, és aki játszott vele, tudja, hogy mi van a végén, akkor azt mondom, ejha, az ott, az egy szépen tisztességes, és az a Batman. Ott kaptál egy ilyen Batman eszenciát 3 perc alatt. Szuper. A karakter föl lett vázolva, fel lett festve 3 perc alatt. Most egy kicsit lehet, hogy ünneprontó leszek, de amiket ti most itt mondtatok, azok nem a felnőttes történetmesélésre a példák, hanem azok egy világ, egy képregény világ autentikus videójátékká ültetésére példák, tehát minden tiszteltem a Batmané, de azért ez úgy gondolom, hogy nem a mai témakörünk az, hogy felnőtt sztori kategóriába tegyük, még ha ezért a fejemet is fogják most venni azonnal, Holden. Nem veszem a fejedet, arra utaltam, hogy a képregények között vannak olyan témák, amik Batmanről szólnak, felnőttesek, és ha valaki Batman rajongóként ehhez a játékhoz hozzájön, akkor megkaphatja ennek egy lenyomatát, egy darabját, nem az egészet, és hogyha egy nagy sorozat átkerül játékba, akkor megtehetik a fejlesztők azt, hogy ezeket a darabokat, ezeket az apró magokat elhintik, és azok a játékosok, akik erre fogékonyak és keresik, azok megtalálják ezt. Tehát ez egy járható út. Nem azt mondom, hogy az egész Batman-től hirtelen felnőttes lesz, mert nem az. Szerintem egyébként azért érdemes ezekkel a példákkal is foglalkozni, hiába nem mondható tényleg kifejezetten a felnőttes érett történetmesélésre konkrét egyértelmű példaként, mert én úgy gondolom, hogy ebben a generációban indult egy olyan folyamat, ahol a történetmesélés önmagában nagyon komoly fejlődésnek indult meg, és ez történetfajtáktól, témáktól, világoktól függően egyre több játékokba hoz elő olyan témákat, olyan érzelmi töltetet, bármit, amiről mondhatjuk, hogy valamilyen szinten érett, és egyre több olyan játékban találkozni szerintem ilyen dolgokkal, ahol korábban vagy nem volt rá példa, vagy egész egyszerűen csak nem számíthatnánk rá. Tehát szerintem olyan szintre jutott most már a történetmesélés a játékokban az előző generációhoz viszonyítva, hogy egyrészt a lehetőség megvan rá, hogy ezeket az érett témákat érintsék, amiről a Jade Raymond is beszélt, másrészt tényleg látjuk azt, hogy olyan játékok terén érintik ezt, ahol erre nem számítanánk, és nem feltétlenül konkrétan erről szól a játék, és nem erre van felépítve, de mégis kitér rá. Szerintem az éremnek igazából két oldala van, mert most beszélhetünk ugye erről, hogy gyakorlatilag kinek az érdeme az, hogy felnőttes játékok készülnek. Szerintem valahol egyrészt technikai lehetősége is megvan már ennek, ugye köszönhetően a technikai korlátoknak a kibővülésének, másfelől viszont az írói véna is azért nagyobb teret enged, és szerintem az ilyen blockbuster címekben amellett ugye, hogy mit nevezünk felnőttes játéknak, hogy most éppen olyan a látvány, olyan a történetmesélés, olyan a mögöttes univerzum, vagy egyszerűen olyan célközönségnek szól, akik nem az egyszerű folyékszintű játékot szeretik, hanem kicsit azt a fajta stílusnak a rajongóit képviselik, akik szeretnek mondjuk szabadabban dönteni, és a játék lehetőséget ad, vagy olyan eseményekbe keveredni, amik gyerekésszel vagy tinédzser fejjel gyakorlatilag átrohannak rajta, szóval nagyon-nagyon sok dologból épül szerintem ez fel. Szóval tényleg én azt mondom, hogy sokan tehetnek arról igazából, illetve sokan hozzájárulnak ahhoz, hogy manapság igazából ilyen felnőttesebb játékok készülnek és készülhetnek. Ez az, hogy szerintem azért annyira nem készülnek. Szerintem maga a kifejezés rossz, és ő is azt hiszem az érettebbet használta, a felnőttebbet, mert nézd, a Michael Bay filmeket is hát felnőttek nézik, tehát az átlag videójátékos átlag ilyet most 34 év vagy valami hasonlóra van kihozva. Felnőtt emberek és felnőtt emberek játszanak a Call of Duty-val, meg felnőtt emberek is. Szerencsétlen az mindig negatív példaként kerül, holott a Call of Duty nem jobb és nem rosszabb, mint sok minden más ilyen szempontból. És van olyan Call of Duty, aminek azt mondom, hogy maga a története is nem felnőtt, nem érett, de élvezetes a Black Ops-nak, kifejezetten élvezetes. Ilyen, aki az ilyen konspiráció sztorikat kedveli, ott kap egy korrekt konspiráció sztorit, nem azt mondom, hogy jó, de egy korrekt. Abban egyetértek, hogy abszolút nem kell ezt a szériát, ezt hibáztatni bármiért, vagy bármilyen, tehát őt nagyon sokan szeretik hibáztatni ezt a játékot, de én úgy gondolom, hogy alapvetően a videójátékos tudat, kollektív tudat, az éppen egy bizonyos szinten áll, és ezeket a játékokat tartja el a legjobban, ezekre a játékokra vágyik. Tehát, hogyha fogjuk a hétköznapi embereket, mi az, amit legjobban ki akarnak élni magukból, jelenleg most ez a téma az. Lehet, hogy 10 év múlva nem itt leszünk, lehet, hogy rosszabb lesz, lehet, hogy jobb lesz, de nyilván az aktuális játékoknak a eladási adatai fogja mutatni, hogy mit tükröz a mi kívánságunk, mert ez szép lassan változik, és szerintem egyre közelebb kerül az a pont, amikor még tehát, hogy egyre kevesebb idő telik el aközött, hogy változik valami, és hogy egy más játék létrejöhet, ami ezt eltartja. Tehát most én ezt látom, hogy közeledik a kettő. Nem telik el 5 év egy trend kialása előtt, hanem lehet, hogy mondjuk 3 évre, vagy 2-re, vagy másfélre lecsökken. Úgyhogy látni fogjuk, hogyha mást akarunk. Ez biztosan látszani fog azonnal. Én két dolgot szeretnék így reflektálni, ami az elmúlt, hát már vagy 10-15 percben elhangzott, csak most tudtam el ideig, hogy nagyjából a kettőt azt úgy, ahogy össze tudom fűzni. Az egyik az a Delegnek az előző megjegyzése avval kapcsolatban, hogy ebbe a generációban milyen hihetetlen sokat nem tudom pontosan milyen szót használtál, fejlődött, javult a történetmesélés. A másik az a Liquidnek egy szerintem teljesen zseniális meglátása, ami avval volt kapcsolatos, hogy egy jó történetmesélés az gyakran az interaktivitásból veszel, vagy az interaktivitás hiánya jár együtt a történetmeséléssel. Most én igazából a jelenlegi generációban nem feltétlenül látok fejlődést, én inkább azt látom, hogy ez a két ág ez teljes egészében elágazott. A top játékoknál inkább egy abszolút látványcentrikus és inkább ilyen lightos irányba, míg a indie fejlesztőknél, kisebb költségvetésű játékoknál meg rágyúrnak arra, hogy egy erőteljes sztorit mögé tegyenek, és ennek gyakran az az ára, hogy egy csomó olyan indie fejlesztésben lehet látni azt, hogy bármennyire is erős a sztori, akaratlanul is az interaktivitás szenvedi ezt meg, és egész egyszerűen a játéknak az eszenciájából kerül bele kevesebb ebbe az egészbe, és nagyon-nagyon-nagyon kevés köztes út van, pláne sikeresből. Van néhány egyébként, tehát jó, hogy ezzel felhoztátok a Batman példaként, mert az tényleg a történetmesélésnek egy olyan fajta módja, ami egyszerre látványcentrikus, és egyszerre próbál valami mélységet beletenni. Érdekes volt a Bastionnak a megoldása, amire én megmertem volna esküdni, hogy egy éven belül elözönlik a piacot az olyan játékok, amik ilyen típusú narrációval fognak rendelkezni, ennek ellenére egyelőre még nem mertek hozzányúlni ehhez a dologhoz. De a Bastion az például ilyen szempontból egy nagyon-nagyon érdekes kísérlet volt, aki esetleg nem ismeri a játékot, ott tulajdonképpen egy folyamatos, szinte tényleg non-stop narrációt kapott a játék, egy játékban szereplő személynek a szemszögéből minden egyes esemény kommentálva volt. De olyan szinten, hogyha reggel felkelt a főhős az ágyáról, akkor az is elmondta egy nagyon-nagyon-nagyon karakteres hang, hogy, és akkor a főhős felkelt az ágyáról, és amikor győzött egy ellenfelet, akkor ez is narrálva volt. És így elmondva nyilvánvalóan nem hangzik olyan izgalmasnak, de magában a játékban például nagyon-nagyon jól működött. Amit én hiányolok, az igazából, és akkor ez végül is az elmúlt néhány mondatomnak az összefoglalása, az egy ilyen köztes verzió, amikor erős történetet próbálnak elmesélni, vagy tudnak elmesélni úgy, hogy azt a látvány megtámogassa. Egy videójátéknál a történetmesélés és a játék közös együttélésének a szent grája az lenne, amikor konkrétan a gameplay-jel támogatod meg a sztori mesélést. Erre én ebben a generációban láttam példát, egy ilyen kisebbet, az a Flower, és egy nagyobbat, az pedig a Braid. Amit nem tudom, te játszottál vele, végigjátszottad. Tiketem, Drag, igen. Braid nem egy tökéletes játék egyébként, tehát ott vannak benne olyan dolgok, amik azt mondod, hogy jobb lett volna, ha másképp történik. De ott, ahogy a világait felépítés, amiről az a sztori szól, különösen például a gyűrűs világ, amikor viszed magaddal a gyűrűt, és ahogy az beleépül az egész történetbe, ugye, ami ugyan a csávó, hogy beszélek róla, tehát a Jonathan Blow, aki a fejlesztője, aki egy furcsa ember, ugyan tagadja, de a konszenzus szerint az, elnézést kérek, Braid spoiler következik, mindenki meneküljön. Az egy párkapcsolat tönkremenetelének és az annak következményeinek a története. És ott összehozta ezt a kettőt, mégiscsak összeállt a végére úgy, és különösen az utolsó pályával, amikor ugye megfordul az idő, és meglátod azt, hogy valójában mi történik. Valami ilyesmi, és ez egy, én azt mondom, hogy ez ilyen szempontból egy jó kísérlet arra, hogy mit lehetne ezzel csinálni. És bizarr módon, bár nem feltétlenül történetmesélés, de a Battleshipről meséltem nektek, mielőtt elkezdtük volna, a Battleship a játék, amikor ti ezt halljátok hétfőn, akkor még valószínűleg nem lesz róla teszt, mert nem lesz időm megírni addig, de a közeljövőben lesz róla teszt. És nem fog jó pontot kapni semmi ellenben. Ez egy olyan játék, ami összekapcsol ugye egy FPS-t, és összekapcsol egy kártyás stratégiai játékot. Neki vannak olyan pillanatai, hogy ebből a kettőből az összekapcsolásával, mivel az FPS részből nyered ki a kártyákat a másik játékhoz, tehát a kártyás játékhoz, ami szimultán folyik, real-time mind a kettő, van benne egy rész, amikor bejelzi neked, hogy most nagy támadás jön, átváltasz a stratégiai térképre, látod, hogy valóban jön a sok piros hajó. És kiérsz egy olyan részre, ahol viszont nagy az ellenállás. És akkor van benne egy, annak ilyen, hogy nem egy jó FPS, meg nem egy stratégiai, tehát egy olyan intenzív pillanat, amikor az ottani stratégiai játék sikere, miszerint kapsz-e bónuszkártyákat, amivel megnyered a csatát, egy az egyben attól függ, hogy az FPS részben ott milyen jól teljesítesz. És egyszerre folyik két különböző stílusban, két külön csata, ami mivel a hajókról tudsz belőni ágyúval az ellenfeleidre, egymást támogatja. Ez megint csak nem történetmesélés, de maga, ami élményt létrehoz, az egy annyira sajátos dolog, amit csak videójátékkal lehet megcsinálni. És itt kanyarodok vissza a Braidhez, hogyha ebben még valahogy sikerülne beleszűrni a történetet, akkor csak összeállna előbb-utóbb valami, ami a videójátéknak egy újabb, magasabb szintjét jelentené, de ez itt a kérdőjel, hogy hogyan. Igen, örülök egyébként, hogy feljött a Braidben, amikor arra beszéltem, hogy én fejlődést látok, én elsősorban ezekre a játékokra gondoltam én is, és erre azért talán nem tőledek azt mondom, hogy nem nagyon volt példa, hogy ilyenek viszonylag nagy számban legyenek, mint ahogy ebben a generációban, főleg az indie felhozatalban azért jó pár példát tudnánk mondani hasonlóra, ott van a Limbo is például, ami még ha nem is annyira mély, meg nem is annyira több szinten értelmezhető, mint a Braid, ahol ugye már az atombomba is előjött, mint alternatív mély második mélység a sztoriban, de tényleg ezek a játékok azok, amik úgymond tökéletesen rá vannak építve magára az alapsztorira, és végig akár játékmeneti elemek terén is végigkísérik azt, és úgymond kikacsintásokkal élnek a játékos felé. És ezek azok a dolgok, amik szerintem szembetűnőbb mennyiségben mostanában kerültek elő az elmúlt néhány évben. Eszem jutott még egy olyan példa, amivel beszélgettünk, a Dark Souls. Az az a játék, aminél nagyon sokan azt mondják, hogy nincs történet. Hogy milyen szar ennek a játék, nincsen története. És közben meg a játékos réteg, az a wikit építi folyamatosan, és az összes tárgynak a leírásából, amit csak úgy külön manuálisan elolvasgatva megnézel, abból hoznak össze egy olyan dolgot, hogy hirtelen már is értelmet nyer egy csomó minden a játék világával, a játék ellenfeleivel és az egész szituációval kapcsolatban. És vannak olyan pillanatok benne, amiket valóban megérsz, amikor a mestered, Dark Souls spoiler, az így bolond lesz, mert elkezd olyan könyveket olvasni, amit nem emberi elmének szántak, és ezt úgy éled meg játékosként, hogy először még meg tudod tanulni a spelleket tőle, utána nagyon erős spelleket tudsz tanulni, aztán megbolond, és meg kell ölnöd. Tehát ezt interaktívan átélni egészen más mélység, mint egy Skyrimba elolvasni az NPC-nek a, vagy meghallgatni az NPC-nek a sztoriát, aki arra vár, hogy elmesélhesse a sztoriát, mert ott üldögél, és hát gyere, elmondom. Tehát ez ég és föld, és mégis a játékosok nem feltétlenül a Dark Souls irányát preferálják. Igen, ebben egyébként alapvetően én is egyetértek. Játékosként én nem is megkockáztatom ezt a kijelentést, nem is feltétlenül élet meg felnőtt játékokat akarok a történetében. Nem ezt tartom a legfontosabbnak. Olyan játékot akarok, amiben interaktív valamilyen szinten én alakíthatom a történeteket. Amit én csinálok, ami az én inputom abba a játékba, valamilyen szinten azt formálja a sztorit. Ne a cutscene kelljen megnézni, ne az legyen, hogy a játék az egy ilyen kis, nagyon-nagyon vékony kis vonal, ami végig kell menni és nyomni kell egy irányba a joypadet, hanem valamilyen szinten legyen egy kicsi formáló szerepem az egészre. Ezt valahol pontosabbnak tartom, mint sem azt, hogy érett témákhoz jussunk, mert valamilyen szinten a szórakozásomhoz ez sokkal inkább hozzájárul, mint az, hogy érett vagy nem érett a téma. Soha nem érzem úgy, lehet, hogy csak pessimista vagyok, nem érzem úgy, hogy igazából a történetek témák érettségébe bármikor is egy könyvekhez képest egy közepes színvonalat egy játék fel tud mutatni, ellenben interaktivitásban meg mindenképpen jóval többet kell tudnia felmutatni annál, tehát alapvetően ezért is játszom, hogy ezt az interaktivitást azt valamilyen formában megkapjam. A probléma inkább szerintem az, hogy ilyen történet szintjén általában olyan alacsony szinten tartunk videójátékban, hogy nagyjából a pince fölött talán egy emelettel, de nem sokkal. A legtöbb videójáték történet borzalmas. Nem csak, hogy borzalmas, nagyon gyakran borzalmasan is van megírva. Olyan párbeszédek vannak, hogy én néhány csikorgatom a fogaimat. Tehát, hogy atya, úristen! Tehát, mint egy ilyen napi szappanoperából előlépett karakterek. Lehetne sorolni egyébként tavalyról tudnám sorolni azokat a játékokat, amiket, és így most párat visszanéztem. Van ez a Hunted the Demon's Forge nevezetű csoda. Abban olyan két karakter van, hogy gyűlölöd őket az elején, pedig ők a hősök. Tehát így ilyen szörnyű, klissé hegy, mint egy rossz csütörtök délutáni brazil fantasy sorozatnak a legrosszabb része, kb. És tele vagyunk ilyen játékokkal, amik borzalmasan vannak megírva. Borzalmas a történetük, alig bírsz velük játszani. A legszörnyűbb egyébként az, amikor japánok próbálnak nyugati történetet csinálni. Az élő példa erre a Binary Domain című játék, ahol megpróbáltak egy ilyen nyugati történetet a saját maguk elképzelései szerint csinálni, és szörnyű. Szörnyű, szörnyű, szörnyű. Ezt szoktam egyébként ilyenkor felhozni példának, hogy nézd meg ezeket az ilyen androidos témával foglalkozó videójátékokat, és tedd mellé az androidos témával foglalkozó filmeket, és sikíts. A legutóbbi Prometheus virál videó, az egész eddigi androidos videójáték történetírást az első egy percében megverte. Többet mondott az a YouTube-ra készült virál videó, mint bármi más a témában videójáték terén. És azt mondom, hogy ilyen szempontból igaza van a Jade Raymondnak, igen, innen azért följebb lehet lépni. Tehát van még hova fejlődni. Nem azt várom el a magam részéről, hogy holnap előugorjon az egzisztencialista videójáték, ami a végén a saját létezésemet és életem eddigi értelmét kérdőjelezem meg. Hanem az, hogy egy kicsit többet, akár, és azt kell, hogy mondjam, hogy jobb Michael Bay filmek jobbak, mint az őt imitáló videójátékok, mert azon, ha nem is jó, de legalább professzionális forgatókönyvírók dolgoznak. Ugyanakkor, amit kicsit visszakanyarodva ahhoz, amit az elején mondtál, az, hogy kooperatív, meg kompetitív játékok, én olyan szempontból látom ott a lehetőséget, mikor az a nagy lehetőséget, hogyha azt kérdeznék, hogy mi volt az a 10 játék pillanat, ami a leginkább megragad bennem, akár sztori, akár élmény szinten, abból 5 World of Warcraft lenne. Tehát én, amit videójátékba átélt legmulatságosabb, leginkább mesélhető, sztorizható történet, az egy World of Warcraft 30 akárhányadik szinten hordásként átmentünk a Deadmines-ba, ami egy ugye Alliance-es insta, 4 barátommal poénból, hogy ott elhülyéskedünk. És ez egy ilyen 3-4 órás valami volt, át kellett kelni ugye kontinensen, és ez egy fantasztikus történet, hatalmas poénokkal, és ami abból az interaktivitásból fakadt, nem is emlékszem, hogy miatt valami kalózos sztori van ott beépítve a Deadmines-ba, de már nem emlékszem rá, csak a kalóz hajóra. Hanem arra, hogy megbeszéltük, hogy persze nem támadjuk meg őket, meg szépen elsurranunk, és akkor végül balhé lett, és menekültünk, és ilyen egy Benny Hill sketchhez hasonló történet alakult ki belőle, és ez teljesen interaktív, és az teljesen interaktív az is teljesen interaktív volt, amikor még kis 10-11. Szintű karakterként először jártam a Crossroads-on, és mondták, hogy átjöttek az alisok. Alis réd van, és átjöttek, és láttam, hogy a magasabb szintű karakterek ott szervezik az ellenállást, és kis karakterként egy ostrom kellős közepében éreztem magam, és fantasztikus volt. Ehhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy nekem még mai napig megvannak azok a screenshotok, amikor Alisként mentünk Orgrimmar ellen, és felsorakoztunk a hegyoldalon, és ilyen 60 darab muntos arc, és persze nagyon súlyan megvertek minket, de hát ez logikus. Éreztem én, hogy még egy sört iszom, és akkor elkezdem a Call of Duty-t még ma este védeni. Függetlenül attól, hogy a Call of Duty minden kritikát megérdemel, és minden, ami általában el szokott vele kapcsolatban hangzani, annak igazat adok. De most, hogy a Liquid előhozta ezt, hogy a 10 legemlékezetesebb játékélmény, annak ellenére, hogy a játék mechanikáról mit gondolok Call of Duty szinten, mégis a mai napig úgy vagyok vele, hogy a Modern Warfare 1 és a Modern Warfare 2, mind a kettő rész adott nekem egy-egy olyan pillanatot, amire egészen biztos, hogy évek múlva is emlékezni fogok. És ez nagyon-nagyon nehéz spoilerezés nélkül lelőni, de mivel több éves játékok, ezért nyugodtan elspoilerezhetjük a dolgot. A Modern Warfare 1-ben ugye a saját halálom eljátszása az egy olyan interaktív élmény volt, és itt megint csak az interaktivitáson van a hangsúly. Ha ezt egy cutscene-be kapom meg, akkor valószínűleg 2 hét múlva elfelejtem, vagy 2 hónap múlva elfelejtem. Így mégis több év után is emlékszem rá, mert egy teljesen kifacsart fura élmény volt. A Modern Warfare 2-nek pedig a No Ration pályája, ami ugye arról híresült el többek között, hogy ugye ki is lehet kapcsolni rögtön a játék elején. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy gyengébb idegzetű, akkor az rögtön a játék indításakor kikapcsolhatja, és soha nem fog találkozni azzal a pályával. Az a pálya az meg arról szól, hogy civileket kell halomra lőni. Hogy mi célból, azt most nem mondom el, tehát ha véletlenül valaki nem játszott vele, akkor legalább ezt tudja. Az is egy olyan interaktív élmény nyújtott, ami ellen az ember az teljes egészében tiltakozik. Tehát morálisan is, és úgy általában minden, amit ugye az ember a játékokkal kapcsolatban megszokott, tipikusan egy olyan jellegű cselekedetre kérik föl, amihez nem szoktunk hozzá, tehát felkavaró, taszító, hánynom kell saját magamtól, hogy ezt végigcsinálom, és végigcsinálom. És annak ellenére, amilyen az a két játék, és mondom, igazából nem védeném meg, hogyha mind a kettőtől ezt és ezt a pillanatot nem kaptam volna meg. Ez a két jelenet, ez olyan szinten felkavaró, hogy nem tudom, hogy ezt valószínűleg 5 év múlva vagy 10 év múlva is emlékezni fogok rá. Igen, egyébként a Nórásson az ide került volna előbb-utóbb, úgyhogy jó is, hogy idehoztad. Na, az egy jó példa egyébként. Az egy jó példa, mert egyébként a Nórásönt ugye végig lehet csinálni, úgyhogy nem lősz civilekre. Én azt szoktam mondani, hogy ennek ellenére valószínűleg szinte mindenki belelőtt az elején a tömegbe. Az egy érdekes dolog a Nórásön. Az kicsit magunkról is szól. Ez, amit én egyébként várnék szintén így videójátéktól, hogy kicsit rólad is szóljon. Az, hogy a Nórásön elején belerülted a teljes tárat röhögve a tömegbe, vagy más érzéseid van, az mag eléd tart tükröt sok szempontból. Erre a koncepcióra egy iszonyatosan jó példa még a Silent Hill Shattered Memories, ahol az egész játék erre van felépítve, és ott maga a játék az totálisan háttérbe szorul, egyébként nem is baj, mert mint játék az a Shattered Memories egy nem egy túl jó dolog, de aki esetleg nem ismerné, a játékban több olyan szekvencia is van, egy pszichológussal kell beszélgetned, egy karakter szemszögéből, amit most nem spoilerezek, hogy az ki, de ott van még egy csavar a sztoriban. A lényeg az, hogy több ilyen szekvencia is van a játékban, és teljesen őszinte dolgokról, és teljesen személyes dolgokról kell beszélgetned a pszichológussal, és első blikre ez neked nem is tűnik fel, hogy ezzel mit akar az egész játék, csak azt tűnik fel, hogy tényleg olyan dolgokat adsz ki magadból, amiket játék még soha életedben nem kért tőled, és ez is egy ilyen egyfajta tükör, amit eléd tart, és kicsit szembesülsz magaddal is, úgyhogy ezek azok a dolgok, amik tényleg mutatnak abba az irányba, hogy milyen lehetőségek vannak az interaktív történetmesélésben, és hogy mik azok a dolgok, amikben a videójátékok többek tudnak lenni, mint a többi médium. Ezzel kapcsolatban érdekes lenne megemlíteni azt is, hogy azért jó lenne, hogyha ezeket a játékokat kritizáló emberek, nem is az emberek, hanem a média, aki nem játékokkal foglalkozó média, egy kicsit átgondolná az egészet, mert ez a civil lövöldözéses dolog, ez egy olyan dolog, ami nagyon könnyen lehet ilyen címlapon hozni, meg volt bele ezer botrány, de másik oldalra pedig ez egy szolgálattétel nagyon sok játékos számára, aki eldöntheti magában ezt átélve, hogy ő mit gondol erről. És ez egy olyan dolog, amit azért nem lehet csak úgy átélni, és nem lehet azt mondani, hogy tehát, ha valakiben van valami, ami megijeszti, akkor lehet, hogy ez felszíre fogja hozni, és lehet, hogy valóban jobb jellem lesz azután, hogy ezt megküzd ezzel a belső dologgal. Tehát szerintem ez a tükör, ez néha tud segítő dolog lenni, és ezt egyáltalán nem látják, nem akarják látni a játékokban. Tehát az agresszióra való reakció, meg ahogy kinő az ember, szerintem nagyon sok játékos van ezzel így, meg közülünk is többen vagyunk úgy, hogy multiplayer játékokban az öldöklés, meg az, hogy menjünk, ez az, és ez így elcsendesedik, ahogy az emberek szép lassan családot alapítanak, úgy érzik, hogy már nem az élet céljuk, hogy egy játékban nem tudom, hanyadikok legyenek. Tehát én 3 éve, meg 2 éve még én is röhögtem ezen, de most tartok ott, hogy most már én is kezdelegem lenni ebből, és még gyerek nincs, tehát, de akkor is. Én házas gyerekes emberként Örjön vele, mert csak a Call of Duty-ban. Ne tudd meg, hogy egy ilyen húzósabb nap végén egy üvöltős gyerekfürdetés után milyen jó leülni, betárazni és elindulni. De hát te magad mondtad pár évvel ezelőtt, hogy a kompetitív kékből azért jöttél ki, mert érzed, hogy nem... Az más. Ott én azt mondtam, nem is pár éve, hanem olyan 1-2 éve talán, hogy az ember, ahogy öregszel, és ez szerintem egyébként mindenkire igaz. Én kompetitíven FPS-t játszottam korábban, meg mit tudom én, leginkább FPS-t. Mostanában inkább ilyen arcade autóversenyt. Azok az, hogy megöregszel, és a Call of Duty-ba a 13 éves kicsi Johnny a reflex FPS-ben szétlövi a seggedet. Át kell menni ilyen utána ilyen agyasabb játékokra, ott még elkapod őket, vagy olyan játékokra, amit amúgy hajlamos vagy ahogy mondani szoktam, a padlóig lejátszani, tehát amikor már kiismerted, amikor tudod, már ahogy a Matrixban nem vöröseket látsz, hanem számokat szinte már a játék helyén, és ismersz benne mindent, ott eljutott egy olyan játék szintre, hogy azért egy ilyen kompetitív összecsapásban ott már nagy előnyöd van. Tehát ez az oka annak. Szerintem így sokan vannak vele. Az, hogy az ember most ilyenekkel játszik, nem tudom. Én valószínűleg sokáig fogok még ilyesmivel játszani. Én egyébként szeretem, tehát én a Call of Duty-t nem... Meg általában én rengeteg FPS-e játszom a mai napig. Gyakorlatilag ami FPS megjelenik, és ugye hát nálunk, ami megjelenik játék, az vagy így, vagy úgy általában megfordul. Vagy így, vagy úgy általában a gépembe végzi. Tehát még ha végig nem is játszom, mert van egy-kettő, amire már azt mondom, hogy nem. És kicsit ismét visszaterelve az eredeti fősodorba a témát. Amit a csaj mond, ugye, hogy nem csak, hogy felnőttebb játék, hanem olyan felnőtt játék, amiből eladnak 5 milliót. Na, és itt van szerintem a probléma. Ugyanis, ha megnézed, és itt mindig ahogy a filmes példákat hozza felül is, és én is, olyan film, ami annyira rettenetesen intellektuális, és felnőttes, és 300 millió dollárt hoz, na, kevés, egy, mi az? Hát Matrix trilógia. Generációnak határozta meg a gondolkodását. Alónak a faszát a Matrix. A Matrix az egy szuper minőségi szórakozás volt. A Wachowskiéknak a blablája mög... Sorry, ne! Oden, azt mondom, ha még megmaradt volna egyrészt, és utána kiderült, hogy a csávóéknál egy nagy lufi volt az egész. Nézd, ők túl sokat látnak abba a filmbe, tisztelettel. Olden, én elhiszem, hogy adott esetben filozófiákat lehetne. Ők azt nagyon jól megírták, és bárcsak a két csáú, illetve az egyik már nő azóta. De így van. És nem elítélem, csak tényként állapítom meg, hogy az egyik azóta már nő. Léna Wachowskinak hívják egyébként pár éve. A lényeg, tehát ha a két embernek a tehetségének, az írói tehetségének és fantáziának a töredékét birtokolnám, akkor nagyon büszke lennék. Tehát én nem őket próbálom bántani. Ők nagyon tehetséges emberek. Szerintem a Matrix az egy írtó fasza kiber sci-fi action film, mind a három. Intellektuálisnak, a saját intellektuálitása a legkésőbb a híres építés monológgal ott kipukkant. Ez van, de most ez nem a Matrixról szól. Oké? Okay. Ez majd egymással megbeszéljük, hogy mit látsz a Matrixban. Szerintem lehet mondani egyébként, hogy ami 300 millió dollár körül hozott és agyasabb film. Vannak úgymond művészfilm kategóriás alkotások. Danny Boyle-nál van egy példa arra, ami nagy kassza siker volt, a Ghetto Milliomos, amit lehetne mondani. A hattyús film a Darren Aronofsky-tól, nem jut eszembe a címe, mert késő van. A Black Swan szintén 200 millió dollár fölött hozott. Tehát vannak ilyen alkotások. A játékiparban én nem látom azt, hogy a kasszasiker, nagyon sok milliós eladású videójáték. Ott van aztán a Heavy Rain, ami szintén jó eladásokat produkált, de ő is inkább egy izgalmas krimi, mint hogy egy szuperintellektuális játék. Vannak jó, a Braid jól folyott, a Braid is gazdagá tette az embert, tehát most egy millió fölött fogyott. És ott vannak a Dead Game Company-nek a játékai is. Maga évben a Flower és most a Journey is a legjobban fogyó PSN cím. Nem címek egyik, hanem a cím. És szerintem így, hogy ezeket a letölthető címeket hozzuk elő, szerintem, hogy haladunk majd előre, és hogy összemosódik, sőt, ahogy átveszi az uralmat az a digitális disztribúció és a digitális terjesztés, és ahogy ezek az indie fejlesztések és a nagy fejlesztési közök, hát nem is, ha összemosodik a határ, mert nyilván a költségvetés különbség meg minden más az lehetetlenné teszi ezt, de ahogy közelebb kerülnek egymáshoz ezek a címek, mint ahogy ez a generáció közelebb hozta egymáshoz őket és a játékosokhoz is egyben az indie címeket, szerintem ez valamelyest előhozhatja azt, hogy többször mondhatjuk majd azt, hogy igen, ez egy olyan cím, ami intellektuálisan felsőbb rendű idézőjelben, de sikeres volt. Csak most kicsit máshogy kezeljük őket, mert hogy azt mondjuk, hát jó, de ez csak egy XBLA cím, ez csak egy PSN cím. Ha nem lesz meg az a megkülönböztetés, akkor talán mi is máshogy tudjuk ezeket az eredményeket értékelni. Ja, ami be fog egyébként következni mellékák, de most különösen itt Vita tulajként, meg ahogy a Sony a Vita szoftvereit tesztpéldány szinten kezeli. Hát itten van a digitális korszak. Nem azt mondom, hogy el fognak tűnni a lemezmeghajtók már a következő gépekből, de hogy az előttünk lévő generáció az arról fog szólni, hogy egy az egyben átmegyünk digitális disztribúcióba, az mondok egy nagyot, majd számon lehet kérni több év múlva 100%. Igen, mi számunkra felvétel pillanatában a mai hír, hogy a Nintendo bejelentette, hogy ha még csak nem is 100%-osan egyértelmű, hogy ez most csak a saját belső címeik lesznek-e, vagy minden, gondolom ez még függőben van, vagy még nem 100%-osan hivatalos. A lényeg az, hogy minden játék a megjelenés napján elérhető lesz digitális formában is. És úgy gondolom, hogy ez alap dolog lesz majd a Sony-nál és a Microsoft-nál is, tehát én elképzelhetetlennek tartom, hogy ez ne történjen meg. Biztos vagyok benne, hogy az új Xbox és az új PlayStation is így fog megjelenni, hogy minden játék a megjelenés napján, ha akarod, nem mész el érte a boltba, nem rendeled elő akárhol, nem szépen letölted, és ennyi. Csak könnyedben azt fogják már föl, hogy a fetisisztáknak szükségük van nagyon-nagyon az a dobozra, de akkor legalább a digitális elsőnapos ár az legyen 10-20-30%-kal olcsóbb, konzolokon is könyörgöm. Egyrészt PC-n sem feltétlenül olcsóbb. Numero 1, numero 2, a kívánságodat meg fogod kapni, csak máshogy 20-30 dollárral drágább lesz a dobozos, mint a úgymond normál áru digitális. Valószínűleg ez így fog történni, és szerintem az lesz, hogy lesz egy digitális verziós, lesz a mostani limited edition. Ez tűnik egyébként valószínűnek, hogy ezt így fogják kezelni. A 60 dolláros digitális, a 80-90-150 1500 dolláros a Resident Evil, és ha valaki föltette a kérdést, hogy ki az az ember, aki azt megveszi, van nekünk egy olyan olvasónk, aki ezt megrendelte, oda lehet menni a nem is tudom melyik Resident Evil topikba, és őt megkérdezni, hogy milyen érzés megrendelni egy ilyet. Van, ha hallod, akkor tedd fel a kezed, hogy te voltál. Hajrá! Igen, Leon kabátja van hozzá, úgyhogy ja, azt pontosan azt a kabátot kapod meg, amit, és agyverő darabkák vannak rajta, hogy autentikusabb legyen. És itt a vége. Mert hogy úgy gondoltuk, hogy ez tényleg olyan podcast lesz, bár a végén azért kis next gen azért belecsúszott a biztonság kedvéért. Egy olyan, és nem tervezünk jövő hónapban is ilyet csinálni. Szoktunk erről egymás között beszélni, hogy egyszer kiengedtük a gőzt így publikusan is, úgyhogy következő hónapban lehet, hogy már teljesen más. Annyira teljesen más, hogy teljesen más, hogy énekelni fogunk. És táncolni. Ennyi volt az áprilisi podcastünk. Sziasztok, jövő hónapban találkozunk.